شادی میں لڑکے والوں کی طرف سے کثیر جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، برائے کرم شرعی حکم واضح فرمائیں۔ یہ ناجائز، اس طرح کا مطالبہ، اول تو جہیز تو خیر ہوتا بھی ملک لڑکی ہی کیا ہوتا ہے، جہیز جو آتا ہے لڑکی اس کا مالک نہیں ہوتا، لڑکی اس کی مالک ہوتی ہے، بھلے وہ لڑکے کے گھر میں لے آئی تو کیا۔ تو اس طرح کے آج کل جو مطالبات ہیں وہ اکثر مطالبات ناجائز ہیں، بہت یعنی کہ ظلمن لیتے ہیں کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو یا تو شادی نہیں ہوگی، یا اگر نہیں دیں گے اور شادی ہونے کے بعد تان و تشنی ہوتی رہے گی، تضحیک ہوتی رہے گی، ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی رہیں گی، کنجوس ہے، مکھی جوس ہے، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، فلاں نہیں کیا، یہ گناہ کے کام۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔